यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे बढ़िया चीज है भगवान के शरण होना। अर्जुन के शरण होने से भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अंत में यही कहा कि माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा और तू चिंता मत कर, सर्व पापी भी अहम मोक्ष ईशा, सब पापों से मैं मुक्त करवा दूंगा, सबसे छुटकार को साफ पाप ताप संताप जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। भगवान ने भगवद गीता में बड़ी विचित्र बात कही है। 18वें अध्याय के 56 से 66 तक जो प्रकरण है बहुत ही विलक्षण प्रकरण है, बड़ा विशिष्ट प्रकरण है। उसमें दोनों बात बताई, एक तो संसार की आसक्ति का नाश एक परमात्मा की प्राप्ति, मानी जीवात्मा बीच में है, एक तरफ तो परमात्मा है और एक तरफ ये संसार है, तो संसार से छुटकारा पाना है परमात्मा को प्राप्त करना है, और ये स्वयं परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को ये ने अपना कर दिया, अपना लिया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, जिन पदार्थों को व्यक्तियों को वस्तुओं को संपत्ति वैभव रुपये पैसे जो कुछ मान सत्कार बढ़ाई आदर आराम ये जो कुछ दिखता है हमारे में और जो प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष इसका अनुभव है कि सब नाशवान है, कोई भी चीज नित्य निरंतर रहने वाली नहीं है, इनकी स्वतः सिद्ध सत्ता नहीं है, ये हम देखते हैं। आप इतने बैठे भाई बहन, आपके संसार के नाश होने की बात न जान तो वैसे आपकी किसी में नहीं है, ऐसी सब जानते हैं कि ये नहीं रहेगा, क्यों कि हम देखते हैं हमारा शरीर जो बचपन में था वो नहीं रहा, और शरीर नहीं रहा इतना नहीं है, साथी भी नहीं रहे, सामग्री भी नहीं रही, देश भी वो नहीं रहा, समय भी वो नहीं रहा, वस्तु भी वो नहीं रही, संबंध भी वो नहीं रहा, और तो क्या करें अपने चित्त का भाव भी वो नहीं रहा, उस समय कैसे भाव थे आज कैसे भाव है, उसमें हम क्या क्या जानते थे क्या मानते थे आज हम किसी क्या जानते थे क्या क्या मानते हैं, कोई चीज हमारी नहीं रही और हम वेके वे हैं। हम वैसे के वैसे वो एक वही हम है, परंतु चीज वस्तु हमारी नहीं है, हम वैसे के वैसे ही हैं। हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वयं अपने कहते हैं मैं बालकपन में ऐसा करता था, पढ़ता था, खेलता था, वही आज मैं जवान हो गया अथवा मैं बूढ़ा हो गया अथवा रोगी हो गया अथवा मैं ज्ञानी हो गया, तत्वज्ञ हो गया, जीवन्मुक्त हो गया, भक्त हो गया, ये हो गया ये नहीं है। मैं हूं तो वह कब वही, ये प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात। ये कोई ऐसी नहीं है कि तुम मान लो शास्त्र ने कहा है, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, इस वास्ते मान लो, ऐसी बात नहीं है। ये तो है ही सच्ची, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ये तो कहते ही है सब, पर वे कहने से मान लो ऐसा नहीं, अपने जानते भी है, अपने अनुभव भी है कि हमारी वो दशा आज नहीं है। ये प्रत्यक्ष बात है। आज हमारे कुटुंब दीखते हुए भी दीखते थे, हमारे भाई बहनों से कहना है कि आप सब इस बात का बिल्कुल अनुभव करते हैं कि सत्संग नहीं करते थे उस समय में जो भाव थे, जो समझ थे, वो आज नहीं है। वो भाव भी समझ भी बिल्कुल अपने खुद को हंसी जैसी बात थी कि क्या जानते थे, क्या मानते थे, कितनी भूल थी, आज वो कुछ नहीं है। कैसी विचित्र बात, कितनी अलौकिक विचित्र बात है। आज वो चीज नहीं है, ना हम भेदी न तपसा न दर्द भगवान बात वचन में किसी दिन नहीं प्राप्त होता। तो ये चीज है, ये नहीं थी और नहीं रहती है, नहीं रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़े लिखे आप हैं वो बात नारी है, न पढ़े हुए वो असल है, जानते हैं ये बात नहीं, न जानते ये बात, परंतु इस बात में सबका प्रवेश है। सब इस बात को जानते हैं कि वो समय देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति शरीर वो नहीं रहा और अभी है ये भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात। ऐसा जानते हुए भी इनमें जो फंसते हैं ये बड़ी गलती होती है। इस पदार्थों को जानते हैं फिर भी पदार्थों का संग्रह कर ले, इससे सुख ले ले, इससे आराम ले ले, ये लाभ हो जाए हमारे को, बड़ी विचित्र बात। अजानंदाहार्तिम बतत सरभस्ती ब्रदहने, रात्रि में आग सुलगाई जाए तो चामसे में जो घास में रहने वाले जंतु है, पतंगे हैं, वे रात्रि अंधेरी में प्रकाश देखते तो आ जाते हैं, दौड़ कर आ जाते हैं और जल जाते हैं, जल जाते हैं, अजरे हो जाते हैं, तड़फड़ाते हैं, फिर भी आते हैं उसमें। तो उसमें कहते हैं कि अजानन, वो जानते नहीं कि जहां ये प्रकार दिखता है हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, पसापस पड़ते हैं भीतर में स्वाहा हो जाते हैं। अजानन दहारती पसंद सर्वस तीव्र दहने, भक्ति आग में पड़ जाते हैं। ऐसे मछली भी ये जानते नहीं कि ये जो कांटा है इसमें जो आटे की गोली है तो मांस का टुकड़ा है, इसमें ऐसा कांटा है जो तुम निकल सकोगे नहीं, उसको वो जानते नहीं, इस वास्ते वो निकल जाती है। और वो कांटा कैसा होता है, ऐसे आटा कांटा होता है यूं और इधर से भी यूं होता है, केवल एक तरफ से नहीं हुआ, इस तरफ से ऐसे होता है, मैंने देखा हुआ है। छोटा कांटा होता है सुई की तरह, इधर से भी ऐसा आटा होता है। अब उसमें तो पड़ा हुआ आटे की गोली अथवा मांस का टुकड़ा छोटा सा, उसमें वो निकल जाती है, गिर सो जाती है, बस वो ऐसा आता है पीछे निकलने में इधर निकाले इधर निकाले दोनों तरफ फंस जाती है, निकल सकती नहीं, वो खेच लेता है बेड़ी पकड़ करके। तो उस समय में वो जल में उसका जोर होता है जो बल लगाती है, मैं नहीं खींचू, पर तो कांटा इतना चुभता है वो खींचता है, बल कुछ नहीं करता। तो कहता नमीनों भी ज्ञात हुआ उस से नहीं मीन, मछली को पता नहीं है कैसे मैं फंस जाऊंगी मर जाऊंगी। तो बड़ी सी जो स्नात विष्णु रूप खा देती है, ये दो दृष्टा होती है। हम लोग विज्ञान तो पिए वह में विपज्जाल दृष्टिलान, भोगों में संग्रह में कितनी चिंता है कितना दुख है इसको जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं है। जिस सुख के लिए हम संसार में प्रवृत्त होते हैं, सुख तो थोड़ा दुख ज्यादा होता है, जलन ज्यादा होती है, सुख थोड़ा वो भी दुख मिला हुआ सुख होता है, शुद्ध सुख नहीं होता, और दुख पहले होता है पीछे होता है। तो विजानंत जानते नहीं, विजानंत विशेष जानते, कई बार अनुभव हुआ तीनों का, कई बार अनुभव हुआ। विजानंत हो पीते वह में विपत्त जाल जटिलान, विपत्ति जाल से जटिल है विपत्तियां, विपत्तियां जिसमें फंसी है, नमनचा नमनचा मक कामा, पर भोगों को छोड़ते नहीं। आ गहनो मोह महिमा, भरती हरि कहते हैं आ गहनो, बड़ी आशीर्वाद बड़ी मोह की महिमा कहती, जानते हुए भी अनजान बन गए, समझते हुए भी बेसमझ हो गए, भोगते हुए भी जान भोग जैसे हो गए, बार बार उसे बनते हैं तो भोगत भोग आघाय नहीं, फिर वही दिन वही रात है, बाद दिन बड़ी रात दिन बड़ी रात, कई बार उपरती होती है भोगों से फिर उसी में ही, ज्ञानी होती है फिर उसी में ही, रुपया होने से कितना आपत होती है कितने राजघाट, पहले कम से कम राज तो रक्षक था, राज में तो जाकर पुकार करते भी हमारे डाकू लूट रहे हैं चोर जा रहे हैं हमारी रक्षा करो ऐसा राज वो कहते थे, आज राज खुद इंक्वायरी करे खुद लूटे, अब रोने किस लगन जा, कुछ सुनने वाला नहीं, किसको कहे खुद ही लूट ले खुद ही, जिसके पैसा घातक बहम हो अचानक छापा मारते डाका डालते हैं खूब अच्छी तरह से, उसको बंदा कौन करे, जो रक्षा करने वाला है जहाज है वो खुद करता है, कहे किसको रोवे कहाँ जा रहे किसको कहे। जितने जितने बड़े धनी है उतना उतना बड़ा दुख है ऐसे जानते हैं, फिर भी मन में कृषिया मिल जाए कृषिया मिल जाए परीक्षा मिल जाए परीक्षा मिल, क्या एक मोह महिमा, अरे मिल गया उनके सुख है क्या। मैंने कई बार कहा है कि आप कम से कम रुपया चाहते हो तो रुपया वाले से मिल लो और कह दो भाई हम रुपया चाहते हैं तुम्हारे तो सुख हो गया है ना, हम भी सुखी हो जाए, सच्चे हृदय से पूछो तो रो पड़ेगा आप कि हमारे जितना दुख है उतना आपके दुख है ही नहीं, ये कहते हैं कलकत्ता में बड़े धनी थे, उनकी बात बताऊं, उनके मुनीम थे, वो कहते थे बात। सुबह उठे, ऊपर से देख रहे नीचे तो फुटपाथ है, इधर पहले बीच में तो है सड़क, ऐसे फुटपाथ है जिसमें से पैदल लोग चलते हैं, बीच में सड़क में सवारियां चले, तो ऊपर से देखे नीचे तो वो खास मुनि वहां के, वो मेरे को कहते थे साहब, क्योंकि ऊपर से वो देखे धनी आदमी तो वे कहते हैं कि ये बड़े सुखी है, फुटपाथ पर पड़े हैं, वो झांका डूबते झांका, झांका होता है टोहरी एक ओडी बनाई हुई, उनमें भाव उधर ले गया वहां से, उसने भाव वहां पहुंचा दिया, कौन सा दिया, इस तरह से रहने की जगह नहीं है उनके, फुटपाथ पर ही पड़ रहे थे, बाहर फुटपाथ पर पड़े, नींद आ रही है वो महात्मा उनसे वो जगह दे दिया से आने। वो कहीं पूछा कुमार की बात आती है, चोर ने मिट्टिया ली, चक्की सिरा ने धर के चक्का वो सिरा धर के सो गया, हर माटी पड़ी बाहर चोर माटी तो जाएगा नहीं, और क्या जाएगा, जाएगी नहीं, सुख से सो कुमार ने चोर ने मिट्टिया ली, इस तरह से शांति से सोते हो। तो ऊपर से जब वे उठे, उठकर उनको देखा तो वे सेठ बोला कि हमारे साथ ये बड़े सुखी है, कोई खर्चा नहीं, कोई झरना नहीं, कोई मकान नहीं, कोई मोटर नहीं, किसी सामने कुछ नहीं है, जो का उठाया मानवान उसको पहुंचा दिया, पैसा ले लिया, हम बड़ा खा लिया मोल से, पड़ रहे फुटपाथ पर, मकान की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, स्वयं में धनी अनुभव करते, उनके मुनीम खास रहते थे पहले, वो कहते थे इसी बात है, बड़े धनी आदमी होते, तो बहन होता है कि रुपया होने से हम सुखी हो जाएंगे, अरे सुख रुपया हो गया वे तो सुखी हो गए ना महाराज, भगत नहीं मिलता सत्संग के लिए, तीर्थों के लिए, भजन ध्यान के लिए भगत नहीं मिलता, फिर साथ हमारे को ऐसे बहुत अनुभव हुआ। कलकत्ता में एक सत्संगी थे, बड़े सज्जन आदमी, अब तो सही साथ नहीं है उनका, बंशीधर जी के लिया थे, रात्रि को फुटपाथ पर पड़े हुए के आदमी देखते थे, तो वो रात्रि महाराज ले जाकर वो कम्बल देते थे, उठा देते किसी को तर देते, नहीं तो वो मांगे खोज ले कर ले, मेरे को दिखाया कि वह रात ही में 12 बजे 1 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे जाकर देखते, ठंडी पड़ रही है वहां पर सोचते कपड़ा नहीं है, तो दुकानदारों से बोरा खरीदे बारदाना खरीदे, वो पुरानी बोरा जिसमें धान लाते वो पुराना हो जाए तो वो खरीद लेते, वो बना करके अपना रात्रि में जाकर उठा देते, धसा खरीदे धसा बहुत कम्बल वैसा और उठा देते, ऐसे करते थे, तो वो दलाली कर पर काम करते थे, वो सत्संग में जाते थे, शेर जी सत्संग में जाते बड़ नीचे तो साथ में, सत्संग करके पीछे आते तो साथ में, अरुण शेर जी बातें जो लिख लेते थे तो साथ में रहते थे, वो स्वयं कहते थे कि इनके पास में इतना रुपया है, बड़े बड़े रुपयों वाले ये सत्संग क्यों नहीं करे, दाल रोटी भगवान ने दे रखी, कोई कमी है नहीं, और सत्संग का तो कितने लाभ की बात है, उनके खुद के धन हो गया, ये मेरी देखी हुई बात है, तो सत्संग जा नहीं हुआ उनको, उतना पहले जितना करते थे उतना सत्संग नहीं गए, कभी तो दिन दिन काम धंधा इतना हो गया, अब जाई नहीं सकते, भक्ति नहीं मिलता। तो बहम पड़ता, सत्संग करने वालों की बात कहता हूँ। ये बसिंदर जी खेड़िया अग्रवाल सज्जन, बहुत दया उनमें, हरी को देना, रोग दूर कर देना। जो बीमार कोई पड़ता तो एम्बुलेंस का एक है, वो आती है गाड़ी कुमार ले जाती है, तो उनमें आता जिनमें वो एम्बुलेंस को बुला, फोन करे कहे कौन, राम राम बाबू, राम राम बाबू, राम बाबू ना हो तो राम राम बाबू ले जाए, तो रुपया दो रुपया उसको दे देते, एक आदमी का एक रुपया दे देते हो। नहीं तो सरकार से प्रबंध है, हमको भर्ती करना, कोई लाभार्थी है उसको भर्ती करना। पर राम बाबू कहते तो वो तो आ ही जाते, रुपया मिलेगा यहाँ, ऐसे वो करते थे। नाम राम बाबू, राम राम बाबू, लेकिन राम राम बाबू ठीक है, ले जाता मुझे ले आते, इस तरह से वो काम करते थे। बहुत और बड़े सज्जन, पर रुपया उनके हो गया ज्यादा, तो सत्संग में उतना समय नहीं दे सकते, पहले दे सकते उतना समय नहीं दे सकते। कहते थे खुद कि इनके इतने रुपये है, अब सत्संग करे तो क्या करना, लोग क्या घाटा है, क्या कमी है, पर खुद के होने से पता लगा। ये बीती बात, मैं था वहां कलकत्ते में रहता था, पांच पांच सात सात आठ आठ महीना, उन दिनों की बात है, 2000 से पहले की बात। तो ऐसी बात है महाराज, ये बहम होता है कि धन हो जाए, इन बहनों के मन में बड़ी बात रहती है कि पैसा होता तो हम ब्राह्मणों को जी मांगे, साधुओं को बहुत देन, कपड़ा देन, क्या करें, हमारे पास धन नहीं, हम देन दें। अच्छी बात, भाव तो अच्छा है, पर पैसा हो जाए तब देखो तमाशा। नहीं जिसे भावना तो चौकी होती है, कभी देखो ऐसे पद गा कर मैंने सुना गाँव में, साधु रारी मंडली आई हो रहा, मारो मन जाने दो साध जी माऊ, साधु रारी मंडली आई हो रहा, मारो मन जाने दो साध जी माऊ, है नहीं सब परंतु है वो जीमा थी क्या खुद इनके पास पैसा है, लाखों रुपये इनके पास है, माइयों के पास है, खर्च नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती। गायों के विषय में काम पड़ा तो भी गांधन एक बहन ने कहा कि मैं 50,000 दूंगी तुझे पास हो जा रहा, मैंने तो पीछे कहा नहीं, उसने पीछे मेरे से कहा नहीं, गायों को दो तीन बार काम पड़ गया, उसने कहा दूंगी, ऐसा कहा मेरे को नहीं दे सके, मैंने बस बात करी नहीं, बस तुम पर देना है दे दो कर दो, मेरा स्वभाव नहीं क्यों कहने का, मैं ऐसी मुश्किल है, अधिक रुपया वो दे नहीं सकते, थोड़े रुपया और दे देगा। ऐसे देखिए बहन अधिक रुपया और खर्च नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है वहां। अब बहन यह है कि रुपया हो जाए तो दान पुण्य भी करें, तीर्थ व्रत करें, फिर क्या करें, धन पाप भजन नहीं करें, तो बहम है, ये बहम मिटता नहीं, क्या करें, कोई उपाय सुनी सुनता मैं तो कैसे बात कहें, कैसे समझावाए, मन में आता है रुपया हो जाए तो जाए, इतना हो जाए तो अगर ठीक हो जाए, ऐसा अगर ठीक हो जाए, और वो हो जाए हाथ की बात नहीं है, मैंने किसी तरह से हो भी जाए तो मन नहीं आता, फिर मन और तरह हो जाता। जिनके पास रुपया है वे भी खर्च कर नहीं सकते, भाई क्या बहन के मैंने देखा है, जिसके पास ज्यादा है कम से ज्यादा आ जाएगी, थोड़ा ही खर्च हो जाए तो खंडनाट होती है मन में, रुपये खर्च हो गया, घर में खर्च कर दे छोरा छोरी गोई सेठ गए, तुम भी कर दे मूल में से खर्च करते हो, मूल में जमा 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 रोजाना जमा करने से हरेक वर्ष में रूम पर मूल में से खर्च करते हो, तो मूल का क्या आग लगाओगे, तुम्हें लगाओ क्या करोगे, मूल में तो खर्च कर दी सर, अरे 1,00,000 रुपयों में से 2,000-5,000 भी खर्च कर रहे तो घाटा पड़ता है, दीखता मानो कर्जा हो गया हमारे पास, अब 10,000 रुपये 10,000 पैसा भर्ती हो जाए तो संतोष हो, नहीं तो समझे कि इतना घाटा पड़ गया, अब इतना घाटा हो गया, ऐसी बातें हमने सुनी है, देखा है मैंने व्यवहार, मुंह में से खर्च कर दिया छोरा, तुम खवाओ खाओगे क्या हो, तुम कैसे हो, आदर्श है मन, अब जानते भी इस बात से कहते हैं कि पतंगों को तो ये मालूम नहीं है कि मैं जल जाएंगे, मछली को भी मालूम नहीं है कैसे मैं फट जाऊंगी, बिजानन तो पीते हुए हम लोग जानते हैं, कई बार विपत्ति आई, आफत आई है, रुपया हुआ है बड़ी आफत आई है, रुपया नहीं रहे कितनी सुखदायी हुई, कितनी शांति हुई, पर तो फिर भी बैम यही है कि नहीं अनुभव हो गया है तो भी वही बात, तो विजानंद हो पिए वह और सत्संग करने से शांति मिलती है, भजन जप करने से शांति मिलती है, वास्तविक अच्छी बातें सुने ध्यान दे तो शांति मिलती है, ऐसा जानते हैं, फिर भी जानते हैं वो सत्संग मनुष्य नहीं, वो विचार करता आ जाती है, भक्त बहुत सत्संग करते हैं और करते हैं जिनकी रुचि है उनसे सत्संग छूटते नहीं, वो सत्संग सुनते हैं, पर सुनने में जितनी चेष्टा है उतनी वैसा ही जीवन बनाने की चेष्टा नहीं दिखती, सुना तो है भी सुनो, सुनने में रुचि रहती है, समझ में भी है, तो ये भगवान अपने हैं, ये अपना नहीं है, मारे काल अचानक चपेट की हुए घरी के में राख की ढेरी, जिसको अच्छा अच्छा सजाते हो सुंदर मानते हो सही है, राख हो जाएगी, राख वो एक घड़ी की मैं राख की थी, ऐसा ही मामला है, फिर भी बड़ा बड़ी मुश्किल है कि क्या करेंगे, अब खर्च कर देंगे तो खाएंगे क्या, निर्वाह कैसे होगा, अब खर्च कैसे करें, खर्च कर दे तो मुश्किल हो जाएगी, हमारे पास धन थोड़ा है, अरे धन नहीं है वे भी जीते हैं ना, पर वो मिलनी सही है, अरे थोड़ा ही दिखता है लाखों रुपये भी थोड़ा दिए, करोड़ों भी थोड़ा है, उनको पूछे थे कि पैदा बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी 5-10 हजार तो यू कुछ व्यापार में 50-60 हजार आ जाता है, 20-25 हजार किराया का आ जाता है, उस फैक्ट्री इतना आ जाता है, उतना आ जाता है, पैदा बहुत कम है, वो 1,00,000-2,00,000 पैदा हो जाए वो बहुत कम पैदा है, रोजाना 1,00,000 रुपये भी पैदा वे भी कहते कम है, पैदा कम है, आदर्श आबाद वर्तमान में है लोगों का, और उनमें ऐसे भी है, ऐसे भी मिले हमारे को जो पैसों का ऐसा करते थे, उन्होंने ये कह दिया है कि पैसों से सुख हो और पैसों से कुछ हो जाए ये तो हमारे मन से निकल के अब आती ही नहीं है कि भाई पैसों से सुख हो जाए पैसा उजाद हो जाए, हमारे मन में नहीं आता, एक काम चलता है इसी तरह से, पहले चलता वैसे चलता है, पैसे रखते थे कमाते थे तब चलता है, अब उतनी चेष्टा नहीं तो चलता काम, दादू दुनिया बावरी सोच करे है गैली, रोटी जैसी रामली दोपहरों पहली, रोटी ऐसी। अरे पेट ही में जब पेट भरा, पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट का कहा भट गए। जिन हमारे पेट में थे वहां भी खुराक मिलती थी, नहीं तो बच्चा बड़ा कैसे होता, नहीं खुराक में कैसे 9-10 महीनों में ऐसा पक करके कैसे आएगा। तो जीता रहा है ना, जीता रहा है, बड़ा हुआ है, क्या उद्योग करते थे, बसा हो रहा, क्या परिश्रम करते थे। और बच्चा होता छोटो वो क्या परिश्रम करता है, बच्चे की चिंता ज्यादा करते हैं लोग। चिंता करते हैं, पागल करते हैं, पूर्ण कर रहा है भगवान है। इसका ये अर्थ नहीं है कि निक में और बैठ जाओ, अरे निक में नहीं, चिंता क्यों करो, भजन करो भगवान करो। जीव तू मत करना फिकरी, भाग्यशी हुई जैसी भली बुरी सकरी, जैसे होना है हो जाएगा। अंत में कहा कि आठ पहर साबु को रचना, मत करना झिकरी, कोई बात तो मत करना, कहत कबीर सुनो भाई सो रहना बेफिक्री, भजन करो, उद्योग करो, प्रसार करो, घर में घर में जहाँ हो वहां काव करो, भगवान को याद रखो। अरे चिंता क्यों करते हो, मन में चिंता क्यों करते हो, ये सोई राम रसिया का भगवान से उतना होगा वैसा होगा, वो तो होकर रहेगा महाराज, फिर की चिंता क्यों करे। जो अच्छे काम खर्च करते हैं जो पैदा होती है, ऐसे भी सत्य मिले हैं, क्या करें पैदा इतनी समझ लगता नहीं, क्या करें खर्चा करे तो लगता नहीं है। शेर जी कहते थे कि रुपया कमाना हमारे को बहुत सुगम दिखता है, लगाना कठिन दिखता है। कमाने में तो घर वाले सब साथी हो जाए, अरे खर्च करने में साथी को नहीं हो, घर वाले बेरुद्ध हो जाते हैं, ज्यादा खर्च करते तो हमारे पिताजी पागल हो गए, पागल साल मेरे को क्यों खर्च करे, गृहस्थ है कैसे गृहस्थ लगे बैठे, बाल बच्चों वाले हैं, कल छोड़ी का ब्याह करना पड़े तो कहां से लाएंगे। अरे वो आता वैसे ऐसे ही सज्जन मिले थे, मैं कन्या बड़ी हो गई तो व्यापार किया, रुपये लग आए तो आना पाई से जितना आया उतना उसमें लगा, लड़के ब्याह हो गया, उतने आ गए। ऐसी घटनाएं मैंने देखी है, सुनी है, हुई है, फिर होती है, पर फिर विश्वास नहीं करते कि कैसे करेंगे। हमारे सत्संग में चातुर्मास करवाया, चातुर्मास रुपये लगेगा, आरम्भ करके तो मैं इसलिए लगाऊंगा, वो लगाने विचार किया, चातुर्मास शुरू हुआ, उसने कई लाख रुपया आ गया उसे, अगर तुम्हारे पूरा आ जाए जितना तो कुछ पैदा हो गया हमारे, जितना संभावना है अभी तीन घटना आया, मैं जानता हूँ। तो ये होता है, आप साफ आता है, कभी तकलीफ भी हो जाती है भैया, तकलीफ होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं व्याख्यान देता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, ऐसे काम पड़ा है, शेर जी के मैं साथ में हूँ, भिक्षा को गया हूँ, भिक्षा को भरपेट कभी कभी रोटी भरपेट नहीं मिली है, या व्याख्यान देने वाला हूँ और शेर जी के साथ में हूँ, ऐसा भी कोई कोई दिन आया, कोई कोई सा तो कोई दिन ऐसा होगा तो आना पड़ेगा, लखपति हो करोड़पति हो उनका भी ऐसा होगा। ये जब ये बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना, उस समय में एक दस के 10-10 रुपया देने पर भी पानी नहीं मिला, रुपये वालों को अब करे क्या, और पानी नहीं मिले तो क्या करे, रुपये को खाइए नहीं पीजिए नहीं, ऐसी दशा है। आप सुन दोगे स्वामी जी से भिक्षा हो जाते, भिक्षा मिले ना मिले आखिरी बात नहीं है, भिक्षा भिक्षा तो देने वाले का दिन, रहने वाला दिन तो है नहीं, गांव में जा भिक्षा ले आओ, इतनी बात है। यहाँ आनंद आश्रम में मैं था, मेरे साथ में नाथ जी थे, तो हम गए बाहर भिक्षा को, बाहर जितने घर है उनमें परिचित है नहीं हमारे को, हम जानते नहीं, तो मेरे को तो फिर भिक्षा मिल गई। वे मारा कई जगह भर आया, एक रोटी नहीं आई, चबूतरा चौक से आगे चौक है आनंद आश्रम के भीतर, उस सब से एक कोने पर मैं बैठा, एक कोने पर वे बैठा, देखा तो पत्री खाली नहीं है, मैं चार दिन सोच एक भी रोटी नहीं। भिक्षा हो गया आई नहीं, अंदर से हुआ श्री राम जी ना अच्छी बात करना, फिर मन पुत्र ले रसोई में जा रोटी दाल बनती हो, पहले भूखा क्या रहा है, भिक्षा हमको नहीं आई, आधी बात थोड़ी आ जा, घनी बार तो घनी घनी आवे, कमी तो कभी कभी सगाती है, और घनी बार रोटी खा को सकते पाए को सकते इतनी भिक्षा हो, श्रद्धा शहर में भिक्षा आती 20-25-30-40 आदमी हमारे भिक्षा में जीवित थे, लोग वही ले आया वही ले आया वही ले आया वही ले आया, क्या कर रहे हैं तो अजीब मौसम भी 25-30 साल जाते भिक्षा में जीवित इतनी भिक्षा हो। कभी कभी ये बात तो कभी घी घना तो कभी मुठी चेना भिक्षा होती है ऐसी, तो क्यों चिंता क्यों करो, मिलना है वो मिलेगा, नहीं मिलना तो लखपति करोड़पति को भूखा प्यासा रहना पड़ता है, भगत पर रोग हो जाता है, रोग में पानी नहीं पीने दे हमारा धरो धर हो जाए, तनुषा मृग मारे तिके पर मरता मांगे नीर, जल देव वालो जठे एक रहे अखीर, पांडरो बैठे जहां बसु जल पियन, बैठे वो दी बांध नीर होठ सेंठे नीर बैठे ठे दे साथ, बैठे जहां तालाब है उसमें जहां पशु पीने वाले हरिणा दिखावे, तो बैठे ओदी बांध ओदी ओदी हुए मान दो शिकारी है ना, वो शिकार में हाथ में रख रही हूँ, कोबे के पास मैंने देखी आज से शिकार बनाने लिए ईटों से बनाई हुई ओदी, उसमें फिटर बैठ जाए और वो बंदूक चला नहीं आया, अब इसे पशुओं को पता भी मेरी घाट, तो बैठ रहे जहां पशु जल पियान बैठ रहे ओदी बांध नीर होठ स्ट्रेंथ है नहीं तुम बैठे के साथ बड़ा अब हमारे ठीक हो जाएगी, अब बोलो प्यासा बेचारा मर रहा है पानी पीना हो रहा मार दी मृत्यु हो जाए, और ये दया नहीं आती बस इन्हों क्यों मारे खा जाओ, और भाई प्रचार करते हैं कि मनुष्य के लिए ही सब बढ़िया है खा जाओ इनको मनुष्य के लिए है, अरे नहीं मनुष्य इनके लिए है, जो समझदार कर सके वो प्रबंध करने वाला है मनुष्य के मनुष्य लिए है, जेल खाने में जो अवसर रहते हैं उनके लिए जेल ही नहीं रहते, जेलियों के लिए अवसर रहते हैं, पर तो मानते नहीं समझते नहीं, तो भगवान के भजन में सज्जनों लोगों सज्जन हृदय से नमः पुरस्ताद प्रसदस्ते नमोस्तुते। ये सब एक वायु यमोग्नि वर्मा शशांक प्रजापति स्वयं प्रपिता मास्ते ये जो बड़े बड़े दिन आप ही हो महाराज। अनेक रूप से आप है वायु यमोग्नि वर्मा शशांक प्रजापति स्वयं प्रपिता मास्ते नमो नमस्ते सुसहस कृत्व पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद प्रसदस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्तु सर्वं समाप्नुतो सर्व सब कुछ आप ही हो। सब देवता आप हो। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो है आप हो। आप ही करने वाले हो। आप ही मालिक हो। नमस्कार करते नमो नमस्ते दो चले नमस्कार गीता रामायण चले नमस्कार गुरु आप ही भगवान हे नाथ आप हो पिता से होकर से सरासर से याद करो भारतम ये बनाए जो परमात्मा ही बने अनेक रूप से अनेक रूप रूप आया विष्णु के प्रभु ने धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी अलख उसने अवतार धारण किया है जब उसको देखना है हम सोचते ही नहीं। तो भाइयों दोनों बहनों मौका मिला है बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान के नाम जप जाओ सत्संग करो गीता रामायण आदि शास्त्र पढ़ो भक्तों के चरित्र पढ़ो भगवान का चिंतन करो। ये मौका है संग्रह करना भोग भोगना तो पशु पक्षियों में जाओ पक्षी भी आला बनाने के लिए त्रिजंतु सूख करके लकड़ियां ला करके आला बना लेते हैं उसमें रह जाते हैं अंडा देते हैं संग्रह करना भी वहां मौका मिल जाएगा खाने पीने की मौका मिल जाएगा पर भजन ध्यान का मुक्ति करके कल्याण कर देना अपना उद्धार कर देना ये मौका कहाँ मिलेगा ये यहाँ ही मिलता है पर लोग क्या करें यही सोचते नहीं भगवान की कृपा है हम लोगों पर बहुत कृपा मेरे को कभी कभी विचार करता हूँ मेरे को दिखती है ऐसी बात है कितना मौका मिला है कैसा मौका मिला है भाइयों के कहिए भाई कुटुंब नहीं उन्हें कितना मौका है कुटुंब में उन्हें कितना मौका है सबको वचन लगाओ कीर्तन करो घर कर कीर्तन करो अरे किस कोई नहीं है अब एक एकाएक है अरे मामूली बात खर्चा अपना उनसे और भगवान में भजन में लग जाओ अपनी श्रद्धा करो दान पुण्य भी करो हित करो सेवा करो भजन सुनना दान पुण्य का इतना महत्व नहीं है जितना मन लगाओ भगवान में हजार लाखों करोड़ों गुना लाभ ज्यादा है अगर उसमें स्वतंत्र हो दान पुण्य में तो पास में वह तो करो नहीं तो क्या करे क्या करे बताओ। गोरखपुर रहता था भी मौका पड़ा मास्टर था उसकी लड़कियां होगी बड़ी तो उसने कहा समझ क्या करूं मन में आता कि ईसाई बढ़ जाऊं तो सो जाऊ समझ तो हो जाए मेरे साहब ने कहा मैंने कहा भाई तुम्हारे ऐसा हो तुम रो तो रो मैं दू और मैं क्या करूंगा बताओ इतनी मदद हो गई तुम एक रो हम दो रो देंगे और क्या करें बताओ धनी आदमी भी क्या करे धनी को दया आती आती जो जो धन होता है जो अंतःकरण कठोर हो जाता है नहीं होता तो मन में आती हम करें और रुपया आने पर मारो इंद्रा नौ नौ चक्र निन्यानवे का चक्र लग गया निन्यानवे का वर अब जयराम जी अब नहीं कर दशा है सुनते हैं मानते हैं समझते हैं बात ही आती है पर तो खर्च करते हैं खनखनाट होती है राम राम राम इतने रुपया खर्च हो गया पैसा क्या कर और इतना नहीं क्या करते थे माँ के पेट में भी पालन हुआ तो कुछ नहीं कर सकते थे उनसे, भी ये भाई बहन हम लोग सब याद नहीं है, पर बात तो ऐसी है सच में, क्या उद्योग करते थे, क्या हुआ अपने माँ के पेट में, क्या उद्योग करते थे, क्या परिश्रम करते थे, कहाँ से मिलता था भोजन, नहीं मिलता तो कहाँ बड़े हुए, कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, अरे इतना नहीं बड़े बड़े हुए तो कहाँ से मिला है, किस दिन से मिला है, तो वो धनी वाला कुछ और ही है, करो कोई लाख करियो एक और है, और ही कथा को करियो एक नंद को किशोर है, वो सब करता है, काम करो परिश्रम करो आस मत करो, पर तो चिंता क्यों करो, चिंता बात मना करते सर, काम ही मना नहीं करते, जो तो काम है साधु साधु का काम करो, ग्रस्त ग्रस्त करो, भाई भाइयों का काम करो, बहनों बहनों का काम करो, अपना अपना जो काम है वो करो उत्साह से, पर चिंता क्यों करो, भाई होगा होगा सो हो ये सो इरा मर सिलाखा को कर तरह बढ़ावे साखा, तो भजन स्मरण का मौका आया हुआ है, भाइयों बहनों अभी भगवान का भजन करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, चिंतन करो, भजन करो, सब करो, नमः पुरस्ताद अर्पणस्तस्ते नमो सुते सर्वते एव सर्व, नमः पुरस्ताद अर्पणस्तस्ते नमो सुते सर्वते एव सर्व, अनंत वीर्यावत विक्रमस्तु सर्वं समाप्तो सर्व, नमो नमस्ते सहस्र कृष्व हजार बार भूलो भी नमो नमस्ते, हरदम चलते रहो करते रहो नमस्कार, भगवान है भगवान ही अनेक रूपों में आए भगवान, भगवान ही वृक्ष पशु पक्षी जीव जंतु कूर सांपर बिच्छूर सिंह क्रूर बाघ सब भगवान, भगवान ही बने एक भगवान ही अनेक हुए, सब में भगवान ने सबकी सेवा करो सब कुछ यदि विभूति में विशेषता दिखे ममत्व भगवान के तेज में पैदा हुआ सब ही अरे सब देखो भगवान को क्या हो रहा हो रहा, देखते रहो नमस्कार करते रहो, क्या खर्चा लगता है, एक संत की बात सुनी हमने दुकान में देखा मिठाइयां बहुत बढ़िया बनी है, खड़े तेरे भगवान के महाराज ये भोग लगाओ महाराज, इसका भोग लगाओ ये भोग लगे महाराज, आप भोजन करो भगवान भोग लगा देते हमारा फल अच्छा दुकान बढ़िया तो फल तो बहुत बढ़िया पड़े, तो खड़ा रहे यार भगवान लगा भोग, ये फल लगाओ महाराज ये फल भराओ ये भोग लगाओ, आप योग करके क्या फायदा, अरे फायदा बड़ा भगवान तो भावग्रह ही है, भगवान भूखा मरे बड़ी चीज देखे, एक माई की बात देखी जो अपने ठाकुर जी की सेवा करी तो लोगोपाल की, तो कोई भी बढ़िया कपड़ा दिखा नया तो तट लेकर पोशाक बनाने वाला ठाकुर जी पोशाक बनाऊंगे सैकड़ों पोशाक, फिर वो नया बन गए लाला की पोशाक बनाऊंगे तो भगवान वो स्वीकार करते हैं, ऐसी ही भगवान स्वीकार करते हैं भाव से देवे भावग्राही, भाव के भूखे हैं चीज के भूखे नहीं है भगवान, तो भाव का ग्रहण करते हैं। एक सज्जन मिले वो ठाकुर जी के पुजारी थे, तो उन्होंने बात कही कि ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, उनके क्या थी ऐसे ठाकुर जी भोग लगाते दिवाली से फिर भगवान के मेवा भोग लगाते, जैसा है पिस्ता है डाक है चिरौंजी है ऐसे अपने बदाम है अखरोट है ये भोग लगाया करते काजू भोग लगाते, जो अब इन दिनों में कोई पांच सात दस वर्ष हो गया होगा याद नहीं है ठीक, महंगी हो गई चीज सब महंगी हो गई, क्या किया कि वो मूंगफली ले आए, मूंगफली का भोग लगाने लगते बहुत कीमती ज्यादा हो गई, तो एक दिन स्वप्न दिया तो मुंह कड़ी खाएगा मैं खुआएगा मेरे को क्यों कड़ी से दाओगे स्वयं क्या मुंह को मुख से मजा आ गया तुम मुंह पर ही खुआएगा रे कृपा क्या देते हैं ऐसी घटनाएं मैंने सुनी गई। एक माई ठाकुर जी का पूजन करती है पुत्र भाव से पूजा करती है तो वहां कहीं दूरी चली गई तो वह प्रबंध कर दे भी ठाकुर जी भोग लगा देना रात्रि में एक लड्डू भगवान के रख देना शयन करे सब कन्हैया भी कह देते मैया रोटी ला एक रोटी मेरे सिर में रख दे यहाँ रोटी करते मर गया तो खाऊंगा तो ठाकुर जी का स्वभाव है कोई भूख टाबर से बच्चा भूख लग जाए उसको जब भूख लग जाए पाले अपने जो वो दूर महाराज हुआ माई दूर जिसमें इधर रात में क्या कहा तो मेरे को भूख लग गई रात है तो मुझे पूछा तो उसने लालू रखना भूल गए ठाकुर जी के सैया सोने सोने में सैया में लाडू रखते थे तो एक दिन भूल गए नहीं रखा तो ठाकुर जी के मैं तो भूखा हूँ लोग मानते दो कहते क्या है मूर्ति पूजा क्या है क्या नहीं उनको सब कुछ भाव है ना भाव तो ऐसे भगवान को भोग लगाओ लाड लगाओ भजन करो कीर्तन करो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करो लाभ हो जाएगा और नहीं तो शरीर तो सड़ जाएगा ये तो मर जाएगा भाई टाइम पर ये झुकेगा नहीं छोटा हो चाहे बड़ा हो धनी हो चाहे गरीब हो साधु हो चाहे ग्रस्त हो भाई हो चाहे बहन हो कोई क्या न होगा उम्र जाने पर तो जाना पड़ेगा ही तो है जितने जितने काम करो अपना ठाकुर जी लगाओ भोग लगाओ मन से भोग लगाओ हमारे एक साधु थे पैसा नहीं रखते थे वो राम जी के भक्त थे तो राम जी को जाते फिरते राम जी को अपने कंधे पर रखते भाव से राम जी बैठा दे छोटे राम जी आप यहाँ बैठ जाओ महाराज एक दिन कोई पुरमा कर तो पड़ गया तो बड़ा दुख गई राम जी की चोट लग गई बस महाराज मन से सिरो बनाए मन से बना भोग लगाते कि महाराज चोट लग गई है सीधा जी सिरो जी मोगे चोट लगे गुरु सिरो जी हो पूरा शांत हो जाए खान लगा प्रदार्थ कर लगा पास में उसने भिक्षा मिली तो खा रहे और सिरो को लगा मन से ही तो ठाकुर जी उसमें तृप्त हो जाए मन सीधो बराबर लगे मैंने पूछा मुख आप ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं तो वो कहते हैं मेरे को कहा कि गाय का दूध और उसमें नौजार पिस्ता ये डाल करके और इलायची का धरना वो सुगंधी करके ओटा करके ऐसी मीठी खीर है उस खीर की बहुत शौक है ठाकुर जी को मान से भोग लगाते वो इनकी ज्यादा शौक है पता लगे ठाकुर जी क्या शौक है क्या खाएंगे दादा आज ठाकुर जी क्या बनाऊंगा कोई महाराज प्रसाद क्या बनाऊंगा मुंह बनाओ आज अमुक भोजन करेंगे पूर्ण हो जाती हूँ मन में पूछने पर पूर्ण हो जाती है भाव है ना सच्चा ठाकुर जी सत्य मांग लेते हैं बात एक बार ठाकुर जी भोजन कराओ कितनी बड़ी बात है कोई साधु को किसी ब्राह्मण को दिया जाए कन्या को दिया जाए बहन बेटी को दिया जाए समझते हैं कितना दान पुण्य हुआ ठाकुर जी के समान कौन पुण्य मिलेगा बताओ कौन बहन बेटी है साधु है ब्राह्मण है कौन मिलेगा ठाकुर जी मांग कर खा ले भोजन करना बोले साहब भगत के लग जाए मन में भगवान के भोजन कराने की तो भगवान को भूख लग जाए भूख लग जाती भगवान को भगत के मन में आ गई ना ये राम प्रपद्यंते भजाम्य। तो ऐसे ठाकुर जी को धनाओ, पोशाक बनाओ, उनको भोग लगाओ, मन से लगाओ। उप सामग्री नहीं है क्या करें, मन से बनाओ बढ़िया बढ़िया सामग्री, ठाकुर जी लगाओ भोग। अरे भगवान से लग तो जाओ, इसी तरह से सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो, भगवान कृपा करते हैं महाराज, जैसे सामग्री देते हैं। हम करना चाहें तो उसमें सब प्रबंध करते हैं भगवान, कार्य में से देखा, काम करने में देखा, मन में आ जाए क्या करेंगे तो वैसा महाराज उपयोग वैसा ला करके संयोग बैठा देते हैं। ऐसी बातें बीती हुई जानी हुई देखी हुई, ठाकुर जी इतना निगर रखते हैं। माँ को बाप कोई नहीं रख सके, माँ है बाप है गुरु है ये करते निगाह रखते हैं, पर ठाकुर जी के समान नहीं है। अंतरिया में नहीं, भगवान तो अंतरिया में भीतरी की जानते हैं, कब किसकी कैसी आवश्यकता होगी प्रबंध करते हैं। और एक ठाकुर जी का स्वभाव और तरह का है, वो देख करके जानते नहीं बताते नहीं किसी को भी कि इसने इतना दिया है कि देते हैं, छान छान देते हैं, अपने को जानते नहीं। आप इतने बेटे बताओ भाई, अपने देखो आंखों की जो शक्ति है देखने की, किसने भगवान से प्रार्थना करती की थी कि हमारे आंखें देखो ठीक हो तो मेरी है, जब कम क्यों हो जाए ऐसा चश्मा क्यों लगाना पड़े, हाथ में बात नहीं तो भाई मेरी कैसे हुई। तो दी हुई है पर कभी भगवान जानते ही नहीं कि हमारे आशा दी, तुम्हारे को मन दिया है, इंद्रिया दी है, शरीर दिया है, ये तो मेरा ही है। हाथ की बात है सही, अगर हाथ की बात है तो इनको बीमार मत होने दो, और मरण देंगे नहीं, मरण देंगे नहीं, क्योंकि मरने को अच्छा लगते ही नहीं। तो तुम्हारा बस नहीं चलता तो तुम्हारी कैसे है ठाकुर जी की है ये, पर ठाकुर जी का स्वभाव है दे देते हैं पर अपने को जनाते नहीं, वो जनाते नहीं इसका दुरुपयोग करते अपने ही ऐसा ठाकुर जी होगा। एक आदमी नारियल के लिए सारा नारियल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष खिंदूर तरह लंबा होता, लंबा लंबा वृक्ष, तो वहां वो पवन चला और हजार भगवान जी नाथ आप रहे, ये चढ़ा हुआ ये चढ़ा हुआ, नीचे उतरते उतरते नारियल चढ़ा हुआ आपको नीचे उतरे साफ नीचे आते ही अब चढ़ चढ़ा ही चढ़ू चढ़ा हुआ। ठाकुर जी का भी ऊंचा नहीं गए, चढ़ी तो ऊंचा नहीं गए। फिर भी ठाकुर जी मान लेते हैं, ठाकुर जी बहुत सीधे भोले भाले हैं, योग सीधे बात हम आ जाते ठाकुर जी। ठाकुर जी नहीं चुके वो आज भी बात है, तो भाई ठाकुर जी पूजा करो, याद करो, कीर्तन करो, जप करो, मस्त हो जाओ, स्तोत्र पढ़ो, भगवान की स्तुति पढ़ो, गदगद हो जाओ, मस्त हो जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, अरे आनंद ले लो भगवान में, हे भगवान भारो मन लग जा आप भाई हरदम आवे। कितनी स्वतंत्रता है इसमें, स्वतंत्रता है, योग्यता है, आप अधिकारी हो, इसमें कोई अयोग्य नहीं है। ऐसी बात है तो भी मनुष्य शरीर मिला है तो अपने लाभ ले लो, भगवान के चरणों में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो उसको सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सत्ता का जाए तो भक्तवत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, धीरे का काम नहीं है ऐसे लगाओ। नाथ ही प्रभु वही प्रभु नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है सर। खूब सस्ते हृदय से रात दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु अपनापन है। ये बहुत बढ़िया चीज है अपना मेरे प्रभु मेरे भगवान